trudną. Planujesz wakacje? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 sierpnia. Minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nowe plany ofensywy Izraela w Gazie, atak na ostatnie dwie twierdze Hamasu. USA szykują rozmowę Zełenski-Putin, ale nie dojdzie do nich przed spotkaniem na Alasce. Polska muzyka na wielkiej scenie. Wrocławska Orkiestra zagra wieczorem na festiwalu w Edynburgu. Atak na pozostałe dwie twierdze Hamasu zakładają nowe plany ofensywy Izraela w Gazie. Według Benjamina Netanyahu to najlepszy plan na szybkie zakończenie wojny. Premier Izraela zaznaczył, że prezydent Donald Trump widzi potrzebę pokonania Hamasu oraz uwolnienia przetrzymywanych zakładników, a oba państwa w tym celu współpracują. On mówi dwie rzeczy. Wszystkich 20 zakładników musi zostać uwolnionych, a Hamasu ma tam nie być. I myślę, że on tak jak ja dostrzega, że braki w Gazie były spowodowane przez Hamas. To, co musimy zrobić, to się z tym uporać i pracujemy razem, żeby to zrobić. W strefie Gazy brakuje zdatnej do picia wody oraz narasta problem głodu. Wskutek niedożywienia zmarło tam już ponad 200 osób, w tym dzieci. Benjamin Netanyahu zadeklarował, że Izrael otworzy nowe korytarze i placówki pomocy humanitarnej w Gazie. USA pracują nad ustaleniem terminu rozmów pomiędzy Wołodymirem Zełenskim a Władimirem Putinem, informuje wiceprezydent USA J.D. Vance. W wywiadzie dla Fox News polityk dodał, że według niego spotkanie Putina z prezydentem Ukrainy przed wizytą rosyjskiego przywódcy w USA nie przyniosłoby pożądanych skutków. Z kolei kanclerz Niemiec Friedrich Merz zakłada, że Wołodymir Zełenski dołączy do planowanego spotkania prezydentów USA i Rosji. Donald Trump ma się spotkać z Putinem 15 sierpnia na Alasce. Parada wojskowa przeszła ulicami Katowic. Na placu Żołnierza Polskiego odbyły się dziś wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego. Na miejscu był Artur Zubek. Za Wojska Obrony Terytorialnej! Ognia! To jest takie szczególne święto dla tych osób, które na co dzień wykonują przecież zupełnie inne zadania, natomiast podjęły również decyzję o tym, aby wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej i tam szkolić się, ale oprócz szkolenia realizować również różnego rodzaju działania związane z ochroną granicy Rzeczpospolitej. To jest święto nie tylko żołnierzy, ale wydaje mi się, że święto dla całego społeczeństwa, gdyż cieszymy się z tej wolności, cieszymy się, że możemy to święto obchodzić w czasie pokoju. Święto Wojska Polskiego przypada 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wtedy też odbędzie się główna defilada w Warszawie, a także parada okrętów Marynarki Wojennej wzdłuż Półwyspu Helskiego. BZ Killer, Richard Strauss i Grażyna Bacewicz. Utwory tych kompozytorów zabrzmią w Edynburgu podczas wieczornego koncertu Wrocławskiej Orkiestry NFM Leopoldinum. To część polskiego programu muzycznego, pierwszego w liczącej niemal 8 dekad historii Festiwalu Międzynarodowego w stolicy Szkocji. O polskich dźwiękach na prestiżowej imprezie rozmawiał nasz wysłannik Adam Dąbrowski. Reprezentujemy Polskę i orkiestrę oraz Wrocław. Uwielbiamy więc grać polski repertuar. Aleksander Sitkowiecki, dyrektor artystyczny orkiestry. Oczywiście każdy zna Chopina, prawie każdy zna Wieniawskiego, ale jest tego wiele więcej. Trzeba tylko trochę poszukać. Dlatego więc gramy na przykład fantastyczny koncert skrzypcowy Grażyny Bacewicz. Ta obecność wrocławska to jest też wielki ukłon w stronę instytucji, która powinna być wymieniana jednym tchem z najlepszymi polskimi orkiestrami i z najlepszymi polskimi ośrodkami. Olga Brzezińska, Instytut Adama Mickiewicza. Cieszę się z tej obecności, która decentralizuje trochę Polskę, nie sięga tylko po to, co przychodzi w pierwszym skojarzeniu. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, miejscami umiarkowana. Najlepiej oddycha się na północnym zachodzie Polski, gdzie w kilku miejscowościach jakość powietrza jest bardzo dobra. Aktualnie około połowy dostępnego w krajowej sieci prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest średnie bądź małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Uwielbiam ten utwór, pewnie nie tylko ja go uwielbiam. Pablo Pavo do 100, tak jest tytuł tej piosenki. Pablo Pavo, jak wspominałem, jest wielkim fanem kolarstwa, zresztą gościł w trzeciej stronie medalu i o swojej pasji opowiadał, a my teraz znów przenosimy się na trasę Tour de Pologne. Tour de Pologne w Trójce. Dariusz Urbanowicz tuż po zakończeniu wyścigu porozmawiał z dyrektorem imprezy Czesławem Langiem. Czesław Lang, dyrektor wyścigu, 82. edycja Tour de Pologne już za nami, chciałoby się jeszcze, no ale trzeba podsumowywać ten wyścig, mam wrażenie, że świetny, no ale jakby pan, panie dyrektorze, miał wysłać komuś kartkę pocztową z trasy, to z którego etapu i co by pan tam opisał w dwóch zdaniach? Każdy etap był cudowny, był piękny, każdy był... miał coś w sobie, prawda? Widzieliśmy różnego rodzaju dramaturgię, widzieliśmy etapy szybkie, widzieliśmy etapy, które się kończyły w górach, także każdy etap no, był ciekawy, ciekawy do oglądania, ciekawy do zobaczenia, a to, co chciałbym powiedzieć wszystkim, podziękować tysiącom, tysiącom kibiców, których widzieliśmy w Cieszynie, w Zakopanem, w Bukowinie, widzieliśmy naprawdę tłumy fantastycznych kibiców w górach, czy to w Wałbrzychu, czy to w Karpaczu, w Legnicach. No i myślę, że to jest to, co, na czym pracujemy. Pracujemy wspólnie z wami tutaj, z mediami i tak dalej, żeby przybliżać to kolarstwo, żeby pokazywać to kolarstwo. I okazuje się, że sport no, sprawdza się jako taka fantastyczna forma. Myślę, że w dzisiejszych czasach, gdzie jest podział taki polityczny, niepolityczny, ludzie się tak na siebie boczą, a jednak sport widać, jak jednoczy ludzi. Widzieliśmy wszędzie zero agresji, biało-czerwone flagi, radość, święto narodowe. Tak sobie tam wstępnie kiedyś mieliśmy agencję, która obliczała, że od startu do mety na takim etapie, na takim odcinku, który liczy około 1300 kilometrów, no Tour de Pologne gromadzi prawie 3 miliony ludzi. Na startach, premiach, metach, z USA i trasy. To było wszędzie, wszędzie widać. W tym roku praktycznie nawet dwa razy więcej niż poprzednim, ale były naprawdę widać, jak my Polacy kochamy sport, jak kochamy kolarstwo, jak potrafimy kibicować. Mieliśmy tutaj Rafała Majkę, Michała Kwiatkowskiego. Rafał Majka robił show do końca. Właśnie to było chyba takie jedno z kluczowych wydarzeń tego wyścigu. Oczywiście, zapowiedział, że kończy tak. karierę, że to jego ostatnie Tour de Pologne. No i widzieliśmy to na trasie, uwielbienie dla tego kolarza. Tak, no to znaczy, że mamy szacunek dla sportowców, którzy swoje najlepsze lata przeznaczają na to, żeby walczyć, żeby reprezentować swój kraj na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i tak dalej. Mamy szacunek do nich i to jest bardzo, bardzo piękne. To jest bardzo piękne i to daje siły sportowcom, żeby dawali z siebie wszystko. I Rafał tutaj robił wszystko. Byliśmy na szóstym etapie, gdzie on nie był już tak w dobrej formie, ponieważ przewrócił się, miał problemy z biodrem, ale tutaj widząc, że nawet nie powalczy w końcówce, to wyszedł na długą zmianę i pokazał się wszystkim kibicom, pięknie podziękował. Wszyscy widzieliśmy Rafał Majka, prawda, jedzie, bije z przodu. No naprawdę tak wybił piękne. Z głowy zwycięstwo Lapejrze, prawda? Dokładnie, że tak. Także pokazał naprawdę wielką klasę i on, i Michał Kwiatkowski, jak pracował dla swoich kolegów, pokazał też wielką, wielką klasę, ale no to, co chyba najpiękniejsze, to osiągnęliśmy ten cel. Tysiące ludzi na trasie. Daliśmy ludziom wiele, wiele, wiele radości i też jednocześnie jednak te transmisje, które tutaj były przygotowane, TVP Sport, TVP1, ale i również Eurosport, który w tym roku do nas dołączył, mogliśmy pokazać piękno Polski, piękno Dolnego Śląska, trzy etapy, Śląska, no i Małopolski, gdzie jadąc tym peletonem mogliśmy pokazać, jak Polska jest piękna, jak cudownych ma kibiców, jakie tłumy ludzi interesują się kolarstwem, no i te wszystkie emocje przekazaliśmy na cały świat. No to Rafale porozmawiajmy chwilkę. Przyzwyczaił się pan przez tych kilkanaście lat? Oczywiście, że tak, ale każdy sportowiec no, ma kiedyś kres i wie, że tutaj dotąd dojdzie i tu już musi trochę sobie odpuścić i musi zmienić no, styl życia, bo jednak wiecie co, jak sportowiec skończy karierę swoją, czy to będzie Rafał Majka, czy to będzie Iga Świątek, czy Robert Lewandowski, to każdy ma ten sam dylemat. Co dalej, nie? Bo teraz jesteś przyzwyczajony media, jesteś przyzwyczajony zainteresowaniem, co innego robiłeś, teraz będziesz już, nie będziesz miał masażysty, nie będziesz miał mechanika, nie będziesz miał dyrektora sportowego, będziesz miał rodzinę, będziesz miał żonę, będziesz musiał sam podejmować decyzje, znaleźć znaleźć sobie jakieś miejsce, jakąś taką swoją pasję, bo najważniejsze, żeby po zakończonej karierze też znaleźć sobie pasję, żebyś coś, co będziesz robił, nie wiem, miał sklep z rowerami, czy organizował imprezy, czy będziesz trenerem, czy będziesz masażystą, czy mechanikiem, czy będziesz, nie wiem, jakiś biznes prowadzić, żebyś to ci dawało pasję, tak jak teraz, jak uprawianie tego sportu, prawda? I jak to ci daje radość, to ci daje pasję. Ja znalazłem taką pasję, bo po skończonej karierze też się długo borykałem. Miałem restaurację, miałem agencję celną, miałem wiele innych jakichś tam biznesów, ale ciągnęło mnie z powrotem do roweru. No i tak się złożyło, że akurat był 50. jubileuszowy Tour de Pologne. Zacząłem go organizować, no i to dalej była moja pasja rower, prawda? No i tak jak miałem jako sportowiec, chciałem zdobyć medal olimpijski czy mistrzostw świata, tak jak zobaczyłem, że mamy nasz narodowy wyścig, który no gdzieś tam jest nieznany, gdzieś w cieniu, wyścig amatorski, gdzie tam na zachodzie ktoś wiedział, co to jest wyścig dookoła Polski, czy to jest Tour de Pologne, w ogóle nikt nie wiedział. I to był taki mój cel, który sobie postawiłem, że muszę z tego wyścigu zrobić imprezę, gdzie będą przyjeżdżali ludzie z zagranicy, będą się ścigali. To będzie tak samo ważne, jak my jedziemy za granicę się ścigać i to jest ważne, prawda? Czyli wysokiej klasy wyścig i to były lata pracy, bo to już 32 lata jak organizuję Tour de Pologne. To nie jest tak łatwo doprowadzić go do World Tourów, czyli tylko 9 państw na świecie ma taki wyścig i w tym jest Polska. I to jest dla mnie taki sukces jak, nie wiem, zdobycie medalu olimpijskiego czy mistrzostw świata, bo to jest naprawdę wielki, wielki wysiłek. Sami widzicie, jesteście tu z nami, ile to jest zgód, pozwoleń, zdobycie całego budżetu, realizację telewizyjną, to wszystko trzeba ogarnąć, żeby ta impreza powstała, ale suma summarum, później widzą te tysiące ludzi na trasie, tą radość, to z tego, że możemy pokazać tak piękną Polskę, że możemy się pochwalić tym krajem, że możemy się promować, no to mi daje największą radość i to mi daje siłę. Spytam, doświadczenie przecież daje perspektywę, więc jestem ciekaw, w jakiej pan roli w przyszłości widzi Rafała Majkę? W kolarstwie, nie w kolarstwie? Rafał mówi, że w kolarstwie, ale może pana zdaniem w innej mógłby się sprawdzić. Wiesz, no na pewno tak, na pewno jak będzie coś chciał robić, zawsze mu podpowiemy, pomożemy, no może będzie w Langtinie pracował, dlaczego nie? Michał Paluta, który w ubiegłym roku był najlepszym góralem Tour de Pologne, teraz jest z nami w Langtinie, czy Przemek Niemiec, prawda? Wyścig się rozwija, potrzebuje też nowych ludzi, nowych pomysłów i tak dalej. Ludzie z takim doświadczeniem jak Rafał na pewno by tu się sprawdzili. To jest oficjalna oferta pracy? Nieoficjalnie, tylko mówię, jakie są możliwości. Może być fantastycznym na przykład szkoleniowcem, prawda? Może założyć jakąś małą szkółkę kolarską, może jakiś klub i tak dalej i szkolić młodych ludzi, przekazywać swoje doświadczenie, które zdobył przez wiele, wiele lat cudownej kariery. Także no tutaj przestrzeni jest bardzo dużo, a może po prostu będzie naprawiał samochody, a kto to wie? Może kto to rzeczywiście wie. Z Czesławem Langiem, dyrektorem Tour de Pologne, rozmawiał Dariusz Urbanowicz, który ciągle jest na trasie Tour de Pologne, dopiero co zakończonego w Wieliczce. Halo Darku? Tak, i przenosimy się pod Lublin do Nałęczowa, tam będziemy mieli bazę, albowiem rusza wyścig pod tytułem Tour de Pologne. Pań, trzecia edycja, etapy w Zamościu, w Chełmie oraz właśnie z Nałęczowa do Kraśnika, 3 dni pięknej rywalizacji ze wspaniałą na ostatnim Tour de France Dominiką Włodarczyk oraz wicemistrzynią olimpijską na torze w Omnium, Darią Pikulik, więc i nazwiska będą, i emocje, także cieszymy się bardzo. No jeszcze chciałem tak dodać, że 2 pytania dorzucił też tutaj Andrzej Grabowski, z którym obsługujemy Tour de Pologne z ramienia Polskiego Radia, wraz z realizatorami Krzysztofem Przybyłą i Maciejem Muchą, których bardzo pozdrawiam i dziękuję bardzo. Ale jeszcze chyba coś będzie o Tour de Pologne, czy mi się wydaje? Będzie, to nie ostatni akord. Jeszcze jedną rzecz przygotowaliśmy. Tak, a propos dorzucania pytań, to gdybyś siedział teraz ze mną w studiu obok mnie, to na pewno dorzuciłbyś swoje 3 grosze do rozmowy z Igorem Błachutem, twoim przyjacielem. Możesz go pozdrowić, bo za moment ja zadaję mu pytanie. Czołem waszmości. Czołem kolarstwa. Zbaraża. Panowie występowali w filmie Ogniem i Mieczem, obydwaj jeżdżąc konno, byli pierwszoplanowymi postaciami, prawda panowie? Bezdyskusyjnie. Im bardziej się oddala w czasie ta przygoda, tym bardziej robimy się pierwszoplanowi. Tym bardziej pierwszy plan. Zsiadamy z konia, ale z powrotem wsiadamy na rower. Igor Błachut nie przez przypadek w trzeciej stronie medalu, nie przez przypadek wywołuje znów temat rowerowy. Igor jest organizatorem. Przedstawiłem się na początku audycji jako dziecko 7 sportowych talentów. wielu z nas kojarzycie ze skokami narciarskimi, ale ja na przykład dużo bardziej z orientacją, tą biegową, ale także rowerową. I wcieliłeś się tym razem w rolę organizatora Mistrzostw Świata. Porwałeś się na duże rzeczy i gorze. Tak, dosyć duże, dosyć pracochłonne. No, największa impreza, jaką można zorganizować w tym sporcie, w tej konkurencji orientacji sportowej. Po raz trzeci w historii Mistrzostwa Świata w rowerowej jeździe na orientację rozgrywane są w Polsce. Poprzednio to był 2008 rok, następnie 2014. No i teraz 2025, biorąc pod uwagę, że czempionat światowy ruszył w 2002, to tak mniej więcej raz na 11 lat to wypada na Polskę. Niezbyt często, ale z drugiej strony są kraje, które nie organizowały tego czempionatu jeszcze ani razu. No więc duża rzecz. Na ile duża, a właśnie inaczej, dlaczego nasi słuchacze powinni zainteresować się tą dużą imprezą? No dlatego, że myślę, że będzie fajne do oglądania. Wbrew pozorom da się oglądać orientację sportową, nawet nie ruszając się z domu, za sprawą transmisji, którą mamy w planie przeprowadzić. Przyjechała dzisiaj ze Skandynawii ekipa, która się specjalizuje w transmitowaniu zawodów orientacji sportowej. To polega na tym, że po pierwsze są kamery stacjonarne, no ale powiedzmy, że jest to sport, w którym ta stacjonarna kamera to jest no, taki fajny gadżet, ale niekoniecznie użyteczny bardzo. Są drony, oczywiście są nadajniki GPS, które co jakiś czas są, może nie same nadajniki, natomiast to w jaki sposób zawodnicy się poruszają co jakiś czas jest pokazywane na ekranie. I jeżeli jest przytomny komentator, to można fajnych rzeczy wysłuchać. Jeżeli ktoś nie dysponuje językiem, w którym ten komentator się porozumiewa, no to może być to większy problem. Natomiast fajnie jest wtedy samemu wiedzieć, o co chodzi. Też jest świetna zabawa. No i mamy wreszcie kamery na rowerach. To znaczy zawodnicy będą jechali trasę, natomiast w ślad za nimi będzie ruszał człowiek, który tę kamerę dzierży, czy to na głowie, czy w ręku i będzie przez jakiś tam odcinek się poruszał za zawodnikiem, dzięki czemu mamy możliwość zobaczenia tego, w jaki sposób wygląda samo nawigowanie i jednoczesne rozwijanie sporych prędkości, bo na tym to polega. Rowerowa jazda na orientację polega na tym, że zawodnicy mają do pokonania trasę wyznaczoną na mapie. Tylko mapa jest tutaj pomocnikiem, ewentualnie kompas. Poruszają się wybraną przez siebie trasą od punktu kontrolnego do punktu kontrolnego, no i chodzi o to, żeby zrobić to jak najszybciej. Wyzwania są zasadniczo dwa. A. Prędkość poruszania się, czyli przygotowanie atletyczne. W przypadku czołówki światowej jest to bardzo wysoki poziom. To są, część z nich to są ludzie, którzy gdzieś tam obijali się o kadry w MTB w swoich krajach. Mówię o MTB bez mapy. Mhm. Czyli a zasuwają. Raczej szybko, tak. Raczej szybko jeżdżą, radzą sobie w terenie. No ale po drugie, szybko jeździć, ale jeszcze sensownie. To znaczy pokonywać tę trasę optymalnym wariantem. Nikt tutaj nie podpowiada. Jesteśmy zdani tylko na siebie. Oczywiście ranga zawodów wymusza to, żeby te trasy były odpowiednio trudno nawigacyjnie. To nie chodzi o to, że dystans jest nie wiadomo jaki. Dystansów jest, nawiasem mówiąc, 5-4 indywidualne, jedna sztafety. One się różnią długością, natomiast zasadniczym problemem jest tutaj poradzenie sobie z trudnościami nawigacyjnymi, z trudnościami technicznymi. Staraliśmy się wybrać takie tereny w Warszawie i wokół, jako że czempionat rozgrywany jest w stolicy i w lasach okalających Warszawę. Staraliśmy się wybrać takie tereny, które może nie są najtrudniejsze, jeśli chodzi o samą technikę poruszania się. No bo tu jest płasko, nie czarujmy się. Tutaj gór wielkich nie ma. W ogóle nie ma gór, są wydmy. Natomiast troszkę dołożyła się pogoda. Przez ostatni tydzień było sucho i w ogóle nie padało, więc mieszkasz sam, więc wiesz, jak to wygląda. Jeżeli nie pada dłużej niż tydzień, to te wydmy robią się mniej więcej takie jak, nie wiem, no spacer w chałupach po plaży. To tak wygląda ta jazda na rowerze. Tutaj jest piachu masa, więc za łatwo też nie jest. Natomiast z tym, że na windsurfing nie wsiadasz za moment. No właśnie tu problem z tym windsurfingiem jest odrobinę, bo nie ma takiej opcji. Natomiast jest to teren, który jest pocięty dość gęstą siecią dróg. I w momencie, kiedy się zawodnik rozpędzi, łatwo może popełnić błąd nawigacyjny, no bo minie tę drogę, tę ścieżkę, w którą powinien skręcić. Trzeba tutaj pogodzić, wyważyć odpowiednio prędkość i wyczucie nawigacyjne, wyczucie kierunku, jednocześnie kombinowanie to, w jaki sposób pokonam kolejny wariant i tak dalej, i tak dalej. To wymaga ogromnej koncentracji, świetnego skupienia, dużej fachowości też w tej zabawie, co tu dużo mówić. No więc jest to ciekawe do oglądania, bo to wszystko możemy oglądać na ekranie. To wszystko można jakby wyantycypować z tego, co oglądamy podczas transmisji. No a poza tym kibicujemy naszym. No, po to są te mistrzostwa między innymi, żeby dopingować reprezentacji Polski. czy ten doping przyniesie jakiś spektakularny sukces, czy wyjadą nasi z medalem, nie wiem. Natomiast bardzo oczywiście bym sobie tego życzył. W historii Mistrzostw Świata trzykrotnie Polacy zdobywali medale w kategorii seniorów w rowerowej jeździe na orientację. Za każdym razem była to Ania Kamińska, z tym, że było to już paręnaście lat temu. Ania będzie teraz jeździć w tej reprezentacji jako mentorka, jako zawodniczka dysponująca największym doświadczeniem, no ale raczej wydaje mi się, że medale mogą być trochę poza zasięgiem. Liczymy się na świetny występ Anki, bo ona jest rewelacyjną zawodniczką, jeśli chodzi o nawigację. No, ciężko pracuje też, żeby formę fizyczną mieć na odpowiednim poziomie. Natomiast jeśli miałbym wymieniać kogoś, kto miałby tu największe szanse na to, żeby na podium stanąć, no to Bartek Niebielski, który w kategorii U23 miał na swoim koncie medale Mistrzostw Świata, również złoty. A więc trzymamy kciuki za wszystkich, patrzymy na to, jak będą jeździć, liczymy na to, że zawody będą udane, a potem niech się to już skończy, odpoczniemy wszyscy i miejmy nadzieję, że odpoczniemy z poczuciem dobrze wykonanej pracy i zawodnicy, i kibice, i organizatorzy. Igora Błachuta, jak Państwo słyszą, słucha się z ogromną przyjemnością. Wysoka kultura języka polskiego. Bardzo Ci dziękuję, Igorze. My jesteśmy dumni, że jesteśmy patronem tej imprezy. No właśnie, bo to wszystko fajnie, ale Trójka jest patronem medialnym. W związku z tym więc zapraszamy serdecznie. Sporo, tak. na naszej antenie na temat zawodów, które organizujesz. Igor Błachut był gościem trzeciej strony medalu. Biegnij, bo wiem, że śpieszysz się, żeby znów organizować. Tak, to jest praca, która się nie kończy. Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia. 25 minut zostało do godziny 19. Słuchają Państwo Trójki i Trzeciej Strony Medalu. To była grupa Pearl Jam z Olgą Szućką, która realizuje audycję. Dyskutowaliśmy, czy ten utwór jest w porządku, czy nie. Olga się podoba średnio. Mnie bardziej, ona woli starsze utwory, ja w sumie też, ale ten był moim zdaniem całkiem niezły. Magdalinet właśnie rozpoczyna mecz w turnieju w Cincinnati, turnieju WTA. Gra z Rebeką Szramkową, Słowaczką. 15-0 w pierwszym gemie dla Słowaczki. A teraz właśnie będziemy mówili o tenisie, bo Tomasz Berkieta to jedna z największych nadziei polskiego męskiego tenisa. Świetnie radzący sobie na poziomie juniorskim 19-latek rusza na podbój seniorskiego turu z 648. Na razie zawodnikiem światowego rankingu rozmawiał Adam Malecki. Tomku, na początku chciałem Ci powiedzieć, że tak jak patrzę na Ciebie i czasami czytam z Tobą wywiady, to Ty mi tak bardziej na surfera pasujesz niż na tenisistę. Kurczę, no surfera. No też kocham morze, kocham oceany, wodę, ale nie surfer, tylko nurek, zawsze nurek. Surfera, no moja wymarzona fryzura to blond włosy takie zakręcone, także też trochę. No cieszę się, no miło. Freediving to jest taka Twoja pasja, która Ci towarzyszy. W jakich okolicznościach, jak już masz czas, to się odbywa? No najczęściej jest to w Egipcie, no teraz mamy najgłębszy basen w Europie bodajże, w Mszczonowie, dość blisko stąd. Miałem okazję raz już tam być, mam nadzieję, że się uda kilka razy jeszcze, bo wiadomo, że no to jest najbliższe takie miejsce z Warszawy dla mnie do dojazdu, żeby faktycznie sobie ponurkować w czasie okresu startowego czy treningowego. No wiadomo, no w Egipcie podczas wakacji jak jestem, no to 7 dni w tygodniu zawsze jest. Co odnajdujesz tym? Powiedziałeś kiedyś, że taka absolutna cisza, która Ci towarzyszy wtedy, to jest coś, co daje Ci jakiś taki kompletny spokój, a co jeszcze? W sumie cisza i spokój. Nie ma nic głębszego. Tak naprawdę im głębiej, tym dalej od ludzi. Jakby ja nie jestem osobą, która uwielbia przebywać w tłumie i faktycznie ta woda jest barierą dla mnie, gdzie wiem, że jestem po prostu sam pod wodą i nikt głowy nie będzie zawracał. No. Ale ta głowa dobrze funkcjonuje. Potrafisz nad tym wszystkim zapanować, a nieraz podkreślałeś, że ta strefa mentalna jest dla ciebie ważna, że pracujesz nad nią, więc na jakim etapie jesteś teraz i co udało ci się wypracować? Znaczy myślę, że mam właściwych ludzi wokół siebie teraz. Faktycznie od tych kilku miesięcy udało mi się znaleźć taką po prostu grupę ludzi, którzy wspierają mnie no matter what i jest to na tyle duże wsparcie, że po prostu dużo łatwiej mi jest być na korcie. Mogę się skupić na korcie, wiem, że oni będą za mną. No i to jest takie coś, co daje takiego kopa faktycznie, że nie doceniałem tego przez większość czasu, natomiast teraz faktycznie tak z perspektywy czasu, jak patrzę, porównując na przykład zeszły rok do tego roku, no to jest bardzo duża różnica. Właśnie tym, że znalazłem właściwe osoby. A co w tym świecie wielkim turu jest najfajniejszego? Z czego czerpiesz? No, oprócz tenisa, po prostu w takim byciu w wielkim świecie, skoro jesteś takim człowiekiem, który tego wielkiego świata wcale nie szuka. Ja jestem zupełnie inną osobą na korcie, a poza kortem. Jakby na korcie ja szukam tej interakcji z kibicami. Ja lubię, jak kibice są i dopingują, więc to jest coś, co faktycznie jest takim troszeczkę moim celem, żeby grać jak najczęściej przy tej publiczności i jak najwięcej radości, szczęścia im dawać. Wiadomo, mówię o polskich kibicach. Grając dobrze, idzie za tą publiczność, to daje ci dodatkowego kopa? Dokładnie. Poprzez jakieś tam okrzyki, czasami come on, czy coś takiego, czasami jakieś tam gesty, żeby więcej tego było. To po prostu buduje taką, nazwijmy to, relację meczową z kibicami. Też później na następne mecze też łatwiej jest, jeżeli już, powiedzmy, kibice znają, więc mnie to bardzo buduje. Zawsze lubię mieć tą interakcję z nimi. Mówiłeś o Egipcie, ale Sycylia chyba też już teraz ma miejsce w swoim sercu po tym, jak wygrałeś pierwszy seniorski turniej tam. Tak. Jest to zdecydowanie miejsce, które na pewno zapamiętam na długo, bo niesamowity turniej, niesamowite miejsce i pierwszy zawodowy turniej, więc no, samo mówi za siebie. Zawsze podkreślasz to, że ten skok z juniorskiego pułapu na seniorski to jest duży przeskok. Ty robiłeś i półfinały, i finał Wielkiego Szlema na etapie juniorskim. To jak duży jest ten przeskok i czy czujesz, że jesteś coraz bliżej? Znaczy teraz zdecydowanie to poczułem. Udało się ułożyć plany treningowe, właściwe już osoby znaleźć tak naprawdę. Więc myślę, że jest to bliżej niż dalej. Na pewno zeszły rok trochę taki rok do zapomnienia. Poza tym finałem w Paryżu nic wielkiego się nie udało zrobić i dopiero teraz zaczynam grać, planować turnieje, treningi. Już zacząłem wracać do tego swojego normalnego poziomu i widać to też po wynikach. Coraz regularniej robię dobre wyniki, także to na pewno cieszy. A kto Cię inspiruje ze świata sportu? Ktoś, w kogo jesteś wpatrzony i widzisz jakiś taki przykład godny naśladowania? Michael Phelps jest takim przykładem dla mnie z racji tego, że ja też pływałem, jak byłem młodszy, do 11-12 roku życia, to pływanie cały czas gdzieś tam w moim sercu jest. Teraz w Singapurze śledziłem dość uważnie i Phelps tym, że właśnie no, przez 365 dni w roku nie opuścił ani jednego treningu, codziennie trenował, no jest czymś, do czego na pewno można patrzeć. Wiadomo, to nie są jakby te same dyscypliny sportowe, bo w tenisie się tak po prostu nie da, bo każdy ma jakąś przerwę, natomiast faktycznie jest to postać, która zawsze mnie trochę inspirowała i zawsze trochę patrzyłem, jak on pracował i jak to wyglądało. On był najlepszy, no. I miał wielką stopę. I miał wielką stopę, to też nas łączy. Powiedz, jakie twoje cele są na najbliższy czas, jak to się układa? No myślę, że na pewno coraz bliżej celu, który sobie założyłem na ten rok, to jest top 500. Coraz bliżej jestem, no myślę, że uda się tą magiczną barierę złamać. Próby w challengerach, no jakby jak najwięcej w tych wyższych kategoriach turniej grać, jeżeli się będę dostawał, no to tam. Czerpiesz tego radochę? Bardzo. To jest całe moje życie. I cały czas śpisz z rakietą? Nie śpię z rakietą, ale faktycznie to jest całe moje życie i mam nadzieję, że będzie przez długo. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A propos rakiety, to Jan Zieliński, nasz wybitny deblista, kiedyś gościł u nas w audycji, opowiedział, że przyjął jakieś takie mocne uderzenie Tomasza Berkiety i główka rakiety odpadła mu. Także Tomasz Berkieta dysponuje potężnym uderzeniem. Życzymy mu sukcesów w seniorskiej karierze. Rozmawiał z nim Adam Malecki. Tomka można było oglądać na turnieju ATP w Challengerze w Kozerkach. Tam pokonał go Kamil Majchrzak. No, dosyć łatwo to zrobił. Dzisiaj Kamil zwyciężył całą imprezę. W finale ograł Chorwata Dino Prismicza 6-4 i 6-3. Shorty mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam. Mój skład jest z Warszawy, ona nie. Poznałem ją na plaży Violette Mar. Na plaży Violette Mar. Na plaży Violette Mar. Na plaży Violette Mar. Znam ją na plaży Violette Mar. Shorty mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz mam. Mój skład jest z Warszawy, ona nie. Poznałem ją na plaży Violette Mar. Na plaży Violette Mar. Na plaży Violette Mar. Na plaży Violette Mar. Znam ją na plaży Violette Mar, yeah. Shorty mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz tam. Mój skład jest z Warszawy, ona nie. Poznałem ją na plaży Violette Mar. To za lapała, ja lecimy tam. RKP do kapu. Tam to najpizę Violette Mar. Nie zawsze trwa lato. Ona jest szalona, no i pamięci raz. Tą poką goraczą. Nie rozumie tego, że go znaczy to. To i tak nic nie znaczy. Shorty mówią bari, andale, pokaż jak się bawisz nam. Mój skład jest z Warszawy, ona nie. Znałem ją na plaży Violette Mar. Na plaży Violette Mar. Na plaży Violette Mar. Na plaży Violette Mar. Znałem ją na plaży Violette Mar, yeah. To był Mata w letnim utworze. Mata wyprzedał Stadion Narodowy na swój najbliższy koncert, a numer telefonu to na 120 273. Przed chwilą wywiadu z naszym młodym tenisistą jestem po prostu zachwycony jego elokwencją i sposobem wypowiadania się i z całym szacunkiem do młodych polskich piłkarzy, to jednak widać przepaść między tymi dwoma sportami i bardzo mu kibicuję. 22,73. Znów jesteśmy w Wieliczce, gdzie jest Dariusz Urbanowicz i to, Darku, będzie już ostatni akord w trzeciej stronie medalu związany z 82. Tour de Pologne. Tak, chciałem Państwu przedstawić Maję Włoszczowską. Pewnie Krzysztof znasz, wszyscy znamy, bo to kobieta, bo to kobieta instytucja. Kojarzymy ją przede wszystkim z kolarstwem górskim, w końcu to dwukrotna srebrna medalistka olimpijska w MTB właśnie, mistrzyni świata i Europy. Obecnie jest członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, współprowadzi szwalnię odzieży kolarskiej z mamą, ale wciąż jest aktywna sportowo. Przejechała cały Tour de Pologne pracując dla jednej z telewizji, ale znalazła też czas, by wystartować w wyścigu amatorów. Tym razem nie wygrała, jak przed dwoma laty, ale na mecie wydawała się solidnie zmęczona. Schemało spania przede wszystkim. Wyścig jak wyścig. Jechałam towarzysko, choć bynajmniej wolno nie było. Natomiast połączywszy to z całym tygodniem komentowania, robienia studia Eurosportu i wczesnej dzisiejszej pobudki, to faktycznie jestem umęczona, tym bardziej, że prosto z mety musiałam szybko się ogarnąć, żeby właśnie być gotowa na studia o 12.20, więc owszem, intensywnie, ale cieszę się, że wystartowałam, bo nie dość, że jechałam w towarzystwie Roberta Kubicy i dostąpiłam naprawdę zaszczytu podążania za nim na zjeździe, co było absolutnie fenomenalne i przyznam, że jestem pod wielkim wrażeniem jego zdolności. To jeszcze jechał z nami Sylwek Szmyt, którego nie widziałam kupę lat. On jest teraz trenerem Dominiki Włodarczyk, więc pogadaliśmy sobie trochę o babskim peletonie. Był też mój kumpel Wojtek Mizuro, wielu innych znajomych. Jechał pan Wacław Skarul, więc bardzo fajna atmosfera na Tour de Pologne Amatorów i cieszę się, że udało się wyrwać z tego dnia te półtorej godziny na rower. Zapytam Cię o te zjazdy za Robertem Kubicą. Rozumiem, że ta trajektoria i późne dohamowania z F1 były widoczne tutaj na rowerze. Robert oczywiście ma linię perfekcyjną, to tego się można spodziewać, natomiast no ciągle jednak trzeba tym rowerem sterować, a poza tym trzeba chyba być przyzwyczajonym gdzieś w głowie do nienaciskania hamulca za dużo i był jeden zakręt, w którym jednak moja granica była troszeczkę wcześniej, co kosztowało mnie później solidny sprint, ale i tak dałam radę, kilka koronek na zjeździe dzisiaj wpadło na Strawie tym sposobem i tak to trochę się też poczułam jak na takim Tour de France dzisiaj, szczerze mówiąc, bo no nie dość, że Robert, to właśnie Sylwek i tak jak jechałam za Sylwkiem, mówię, kurczę, czuję się jak Alejandro Valverde rozprowadzany przez Sylwka. No mega, mega fajne doświadczenie. Ta szosa to jest coś, co podejrzewam i tak spędzaliście trenując hektogodziny na szosie. To się taką bazę na tym robi, prawda? Wiesz co, no ja byłam kilkukrotnie mistrzynią Polski w kolarstwie szosowym w elicie, zarówno ze startu wspólnego, jak i w jeździe indywidualnej na czas. Miałam medal mistrzostw świata w kategorii juniorskiej w 2001 roku w Lizbonie. Potem dwa razy startowałam w elicie, natomiast w tamtym czasie, kiedy ja się ścigałam, ta kobieca szosa nie była tak rozwinięta jak teraz. No wyścigi no jednak niestety były takie bardzo biedne, drużyny ledwo wiązały koniec z końcem, a MTB od samego początku było równe. Kobiece MTB od pierwszych wyścigów było dokładnie takie samo jak męskie. Te same trasy, te same transmisje, no może nagrody dopiero zostały później wyrównane, ale drużyny też były mieszane. No nie ukrywam, ten fan zjazdy na rowerze górskim jest jeszcze większy niż na szosie, bo masz super techniczne zjazdy, które zawsze uwielbiałam. No i jest to też sport indywidualny. Nie musisz zależeć od silnej drużyny, tylko nawet jeżeli masz jakiś taki indywidualny support, nie masz drużyny, to też jesteś w stanie osiągać rezultaty, więc jest wiele tych rzeczy przemawiających za MTB. Natomiast szosę też lubię i też lubię oglądać duże wyścigi, lubię oglądać strategie, jakie wymyślają na kolejne etapy drużyny i sama zawsze lubiłam jeździć w peletonie. Tak naprawdę, no ja się tak przyznam, czuję jak ryba w wodzie, bo potrafię gdzieś znajdywać luki, sprawia mi to dużą frajdę, przeciskanie się w tym peletonie. Pamiętam, jak jeździłam takie wyścigi etapowe Gracja Orlowa i Krasna Lipa i były etapy w deszczu z finiszami ze zjazdu, co chwilę była gdzieś kraksa lewa, prawa. Nie wiem, czy mimo to MTB tak pomagało, ale naprawdę świetnie sobie radziłam, odnajdując się w tym i zazwyczaj na takich finiszach byłam w czołówce, więc jest tam też ten dreszczyk adrenaliny, trochę inny niż na MTB, ale też jest. Z Mają Włoszczowską rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Mai, tak jak Igora Błachuta, zawsze słucha się świetnie. Maja mówiła, że kocha MTB, natomiast lubi też szosę. Pomiędzy jednym a drugim jest gravel, czego ty mnie nauczyłeś. Ostatnio wszedłem w posiadanie, dostałem na urodziny taki prezent i obiecałeś mi, że mnie przećwiczysz na tym gravelu. No ja czekam, aż znajdziesz czas w końcu. Darku, jak wrócisz z Tour de Pologne kobiecego, to na pewno znajdę czas. Bardzo ci serdecznie dobrze, dziękuję. W przyszłym tygodniu jedziemy. W imieniu redakcji, w imieniu anteny, ale przede wszystkim naszych słuchaczy za super relacje z Tour de Pologne męskiego. Nie masz czasu na regenerację, bo znów będziesz pod parą. Jeszcze raz wielkie dzięki. No i spróbuj się zregenerować chociaż tej nocy. Nie no, nocami się regenerowałem, naprawdę. Uwierz we mnie. Do usłyszenia. Dariusz Urbanowicz, bardzo ci dziękuję za kawał świetnej bardzo. Pracy. Dzięki. Tour de Pologne w Trójce. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace. When poprzednim telefonie od naszego słuchacza była mowa, naszego słuchacza, o wysokiej kulturze słowa naszego młodego tenisisty Tomasza Berkiety. Teraz kolejny telefon w sprawie wysokiej kultury języka polskiego. Bogdan Tychów. Przez tydzień Tour de Pologne słuchałem cudownego Czesława Langa, naszego wielkiego sportowca, i to jest potęga kultury, potęga słowa, a właśnie kultura słowa pana Czesława jest zniewalający. Tak jak kultura słowa Henryka Sytnera. W chińskim Chengdu trwają 12 Światowe Igrzyska Sportowe z World Games. To jedna z największych imprez jednocząca wszystkie kontynenty. Startuje ponad 4000 sportowców z ponad 100 krajów. Nie zabrakło oczywiście reprezentacji Polski. Nasza ekipa liczy 65 zawodniczek i zawodników, którzy startują w 35 konkurencjach, m.in. w wyścigach dronów, sportach bilardowych, kajakarstwie, tańcu sportowym, ratownictwie wodnym, biegu na orientację, motosurfingu i squashu. Jest także pływanie w płetwach, trójbój siłowy i wspinaczka sportowa. W dotychczasowych startach w Światowych Igrzyskach biało-czerwoni wywalczyli 68 medali, 18 złotych, 20 srebrnych i 30 brązowych. Jeden raz w 2017 roku organizatorem zawodów była Polska. W stolicy Dolnego Śląska w Wrocławiu zdobyliśmy 30 medali, 9 złotych, 10 srebrnych i 11 brązowych, a startowało 3,5 tysiąca sportowców ze 112 krajów. Zaprezentowanych zostało 31 dyscyplin sportowych, wśród nich 4 wybrane przez Wrocław. Futbol amerykański, kickboxing, wioślarstwo halowe i żużel. Od pierwszej edycji imprezy, która odbyła się w Santa Clara w USA w 1981 roku, Igrzyska Światowe stały się drugim najważniejszym wydarzeniem sportowym na świecie. W programie Igrzysk znajdują się dyscypliny, których nie ma w czasie walki o medale na olimpiadzie. Na razie w Chengdu mamy 2 medale. We freedivingu najlepsza była Julia Kozerska, a trzecia Magdalena Solich-Talanda. Kozerska ustanowiła również nowy rekord świata, który teraz wynosi 222,5 metra. Szymon Antoni Kropidłowski wygrał w Chengdu rywalizację w pływaniu w płetwach na 100 metrów. Polak pobił rekord świata, osiągając czas 40 i 45 sekundy. Zawody World Games odbywają się w cyklu czteroletnim. Kolejne odbędą się w 2029 roku w niemieckim Karlsruhe. O czym mówił Henryk Sytner, nestor redakcji sportowej w Radiowej Trójce i legenda Polskiego Radia. Jagiellonia Białystok przegrywa z Krakowią w 67 minucie w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Przepraszam, remisuje po 2. O 20.15 Legia w Warszawie zagra z GKS-em Katowice. Jeżeli chodzi o mecz Magdy Linet na turnieju WTA w Cincinnati, to Magda w tym momencie przegrywa 2-3 z Rebeką Szramkową, Słowaczką, w pierwszym secie. Ale właśnie podaje, więc pewnie zaraz wyrówna. Jeżeli chodzi o sprawy żużlowe, to GKM Grudziądz zdążył w PGE Ekstralidze rozbić 61-29 Włókniarza Częstochowa. Olga Szućko, Elżbieta Różycka, Dariusz Urbanowicz z Wieliczki i Krzysztof Łoniewski. Mówimy do usłyszenia. Trzecia strona medalu wraca za tydzień po 17. Uciekaliśmy przed burzą, rower mknęł szybciej niż bolidy Formuły 1, wyznaczając granice między ziemią a niebem. Był czas, a z pleców wyrastały skrzydła. W tym nierealnym zawieszeniu między drogą a piorunem kierowaliśmy się sercem, nie rozumem. Wszystko miało ten lepszy smak, życie miało luźniejszy vibe. Wolność ponad prestiż, trzeba górnie Netflix. Tak bogaty już nie będzie tutaj żaden z nas. Słuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Posłuchaj mnie synu, gdy tylko przyjdzie czas. Nie żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas, nas. Żadne diamenty, to momenty są wieczne w nas. Autopromocja.